Nazlı kun verip nineme tere. Nazlı kun verip nineme tere. Nineme tere. Oh oy kun, oh oy kun. İsem entezar rubare kenar. İsem entezar rubare kenar. Rubare kenar. Oh oy kun, oh oy kun. Cana kurban bu bu mehreban. Ti cana kurban bu bu mehreban. Bu bu mehreban. Oh hay kur, oh hay kur. Vay bamu mimar yalla zudda var. Vay bamu mimar yalla zudda var. Yalla zudda var. Oh hay re, oh hay re. خودش خوب دنه تیمارا خودش خوب دنه تیمارا کینام زود بازی ایسه رسم روزگارا خودش خوب دنه تیمارا خودش خوب دنه تیمارا چینام زد بازی ایسه رسم روز گورای از بازار انگوشتر گوشوار هینم از بازار انگوشتر گوشوار انگوشتر گوشوار اوه های کن اوه های کن پیرهن و چادر چند سر به سر پیرهن و چادر چند سر به سر چند سر به سر اوه های کن اوه های کن بکن زودتر حکا ورای هر روز انتیمورای بکن زودتر حکارای بکن زودتر حکارای او سه کن امی خانه هر روز انتیمورای Thank you. بده که کار بشو زود بجار، بشو زود بجار. آی ری آی ری آی بمه چومن اشرین گبن، آی بمه چومن اشرین گبن، اشرین گبن. اوهای کن اوهای کن این سال بیبینون نوارش، این سال بیبینون نوارش، اما عروسی کنیم آی این سال بهارای. این سال بیبینون نوارش، این سال بیبینون نوارش، اما عروسی کنیم این سال بهارای. اینم از بازار انگوش در گوشوار، انگوش در گوشوار. اوهای کن اوهای کن پیرهن و چادر چند تا سر به سر، پیرهن و چادر چند تا سر به سر، چند تا سر به سر. اوهای کن اوهای کن حکارای، اوسی کن امی خانه هر روز تیمارای. Thank you. بجار بو بو فکر کار بوش و زود بجار بوش و زود بجار اوه هایره اوه هایره ای بمی چومن از شیرین گبن ای بمی چومن از شیرین گبن از شیرین گبن اوه های کن اوه های کن امسال بیبینو نوارای امسال بیبینو نوارای اما عروسی کنیم امسال بهارای امسال بیبینو نوارای امسال بیبینو نوارای اما عروسی کنیم امسال بهارای با قبول لقب پای من لکو با قبول لقب پای من لکو پای من لکو اوه های کن اوه های کن کمک بم که جای تی کارای بدن تی قلوب قرارای مرد طرفی که دیم صلیب بمارای خدا به درم نیمارای می پیرک و می برارای مره لطایت دهده این سال بهارای